1. Het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grote aanval met drones en raketten uitgevoerd op steden in heel Oekraïne. Er zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden. De Oekraïnse strijdkrachten zeggen dat Rusland meer dan 150 drones en raketten van allerlei types heeft ingezet om de luchtverdediging te overweldigen. Volgens president Zelensky is het merendeel neergehaald. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de metingen in 1901. Vooral het voor- en najaar waren extreem nat. De winter was heel zacht en de zomer ongekend zonnig. Het natte en warme jaar hangt samen met klimaatverandering, zegt het KNMI, maar zoveel regen als dit jaar zal een uitzondering blijven. Rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben voor een lening bij een gewone bank. Zij zijn aangewezen op een gemeentelijke kredietbank. Na Colorado wil nu ook Maine voorkomen dat Donald Trump dit voorjaar meedoet aan de Republikeinse voorverkiezingen. Maine stelt dat moet worden voorkomen dat Trump ooit nog president wordt, gezien zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Of hij ook echt wordt uitgesloten, staat nog niet vast. ANWB Verkeersinformatie, het wordt drukker op de weg en daardoor ook meer files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is een kwartier. Net zoveel op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel en Nijmegen. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Martijn de Greven. Goedemorgen. Raakt u in de problemen, bijvoorbeeld dat u werkeloos raakt of arbeidsongeschikt, dan krijgt u onherroepelijk te maken met het UWV. 1,2 miljoen Nederlanders zijn in meer of mindere mate hier afhankelijk van. De bestuursvoorzitter is Maarten Kamps. Hij is voormalig topambtenaar bij Economische Zaken. En sinds 2020, drie jaar geleden inmiddels al. Bestuursvoorzitter dus van het UWV. We gaan met hem praten over de stand van zaken als het om de economie gaat, de werkeloosheid en vooral ook de krapte op de arbeidsmarkt. Meneer Kamps, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen even met het nieuws wat nu in elk nieuwsblok zit. Het Sociaal Cultureel Planbureau. Het zijn harde verhalen. Ik pak het er even bij. Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt dat hardere acties tegen de overheid nodig zijn als deze keer op keer niet luistert. En 6% vindt zelfs dat geweld is geoorloofd. Het vertrouwen in de overheid is diep tragisch tot een dieptepunt gedaald. En u bent zo'n uitvoeringsinstantie waar dus 1,2 miljoen mensen toch als belangrijkste contact met de overheid dat de UWV hebben. Zeker. Ja, wij zeggen eigenlijk iedere keer dat het contact tussen de overheid en de burger, dat vindt precies plaats bij ons, bij UWV, maar ook bij andere publieke dienstverleners van de overheid. En dat is dus ook waar dat vertrouwen weer tot stand moet komen en weer hersteld moet worden. En hoeverre voelt u zich dan verantwoordelijk voor deze slechte cijfers? Ik voel mezelf daar ook heel erg verantwoordelijk voor om te zorgen dat in ieder geval dat vertrouwen weer een beetje terugkomt. De bijdrage die wij daaraan kunnen leveren, daar kijk ik eigenlijk iedere dag naar. Dat gaat over het verbeteren van onze dienstverlening. Dat we weer meer persoonlijk contact hebben met mensen. Dat we mensen wat vaker bellen. Dat we mensen in één keer helpen als ze met ons bij onze vraag stellen aan de telefoon en niet weer doorgestuurd worden naar iemand anders. Dat mensen die in de financiële problemen komen, dat die door ons ook geholpen worden. En dan allemaal manieren om weer bij te dragen aan het herstel. En dan is uw probleem hetzelfde als voor alle werkgevers in Nederland. U kunt dit soort ambities hebben. U kunt meer maatwerk willen hebben. Heeft u meer mensen voor nodig? Maar ja, krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Dus, hoe staat het met uw ambities? Nou, bij ons kunnen wij nog genoeg mensen krijgen, in ieder geval om onze dienstverlening goed te verbeteren en om dat te doen. Maar we hebben ook problemen daar waar iedereen problemen heeft, namelijk op het gebied van ICT. En ook bij de artsen die bij ons werken. Ja. Daar hebben we ook moeite om die binnen te krijgen. Maarten Kamps, bestuursvoorzitter van het UWV. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u kunt waarschijnlijk, ik zit hier ook achter allerlei schermen, u kunt dat op uw kantoor, misschien op uw laptop, kunt u dat ook doen. U kunt dus op al die parameters exact zien eigenlijk hoe het met Nederland gaat. De krapte op de arbeidsmarkt, de werkeloosheid, het openstaande vacatures, de economische groei, noem het maar op. Dus luidt de vraag aan het einde van het jaar, een paar dagen voor oud en nieuw, hoe gaat het met ons? Nou, als je met ons de arbeidsmarkt bedoelt, dan gaat het aan de ene kant heel erg goed, want er is ontzettend veel werk voor heel veel mensen. Dat betekent dat er veel kansen zijn voor iedereen die werk zoekt, die een nieuwe stap in zijn loopbaan wil zetten. die iets nieuws wil gaan doen. En tegelijkertijd betekent het voor heel veel werkgevers dat het zij echt moeite hebben om mensen te krijgen, met name in de zorg, in het onderwijs, in de ICT, in de techniek. En daar hebben die werkgevers last van, maar daar hebben we met z'n allen natuurlijk ook last van. Ja. Kijk naar de docenten die niet voor de klas staan. Kijk naar hoe lang je moet wachten om in een ziekenhuis geholpen te worden. Kijk naar hoeveel moeite het kost om die hele verandering van onze energievoorziening, om die voor elkaar te krijgen. Al die aansluitingen die we niet voor elkaar krijgen om mensen aan het stroomnet aan te sluiten, dat heeft ook iets te maken met tekort aan personeel. Ja. Dus we merken het aan alle kanten. En dat merken, de pijn daarvan, de schuring daarvan, wordt alleen maar intenser en dieper. Dat wordt sterker. We hebben nu iets van 400.000 vacatures. Dat betekent in de metingen die we doen dat het echt zeer krap is. Want tegelijkertijd hebben we maar iets van 150.000 mensen die in de WW zitten. Een paar honderdduizend mensen die ook daadwerkelijk zoeken naar werk. Dus dat valt heel erg tegen. En dus is het echt krap. 1,2 miljoen mensen in Nederland die dus op een of andere manier met u te maken hebben, in meer of mindere mate. Wat moet ik echt van dat getal vinden eigenlijk? Eigenlijk is iedereen die een beroep moet doen op de UWV, die mag blij zijn dat UWV er is. Wij zijn er om mensen te helpen. Daar kun je dus op terugvallen. Dat geeft je dus ook de rust om eventjes wat afstand te nemen en van daaruit weer te zoeken naar nieuw werk. Maar het is natuurlijk belangrijk dat we dat getal niet te hoog laten zijn. Maar is het al te hoog? Nou, kijk naar de werkloosheid. De mensen in de WW, dat zijn er iets van 150.000, 160.000. Dat is niet zo heel erg veel. Maar we hebben iets van 800.000 mensen die in de arbeidsongeschiktheidsregelingen zitten, in de WAJONG of in de WIA. Dat zijn er veel en dat getal daalt niet. Nee. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, maar als je die mensen in deze krapte van de arbeidsmarkt niet aan het werk krijgt, ja, wanneer dan wel? Nou, dat heeft deels te maken met de situatie waarin mensen zitten. Kijk, mensen in de WW zitten er vaak maar heel kort in. De WW in Nederland is maximaal 2 jaar. Heel veel mensen hebben nog niet zoveel werkervaring en zitten er dan ook maar een paar maanden of een half jaar in die WW. Dus dat is een zich steeds vernieuwende groep mensen die in die WW zit. In de arbeidsongeschiktheidsregelingen, daar zitten mensen juist vaak langdurig, want die zijn ziek. Of die hebben iets waardoor ze minder goed in staat zijn om te werken. Nou, dan proberen wij juist mensen weer wel aan het werk te helpen. Dat vraagt iets van werkgevers dat ze hun banen aanpassen, zodat mensen weer inkomen stromen. En we willen natuurlijk ook Maar er zit dus een mismatch eigenlijk, hè? Ja, we willen ook dat er minder mensen instromen in die arbeidsongeschiktheid. Dus dat mensen weer gezonder aan het werk zijn en dus niet arbeidsongeschikt raken. Ja. Maar dan, ik probeer het even toch even hard te zeggen. Dan heb je dus eigenlijk te maken met werkgevers die dus een schrijnend tekort aan werknemers hebben. Ja. En die er dan toch voor kiezen om die vacature open te laten, in plaats van iemand aan te nemen die misschien wat extra hulp nodig heeft of wat extra comfort wordt geboden, et cetera. Ja. Ja. Ja, dat, hoe lang is dat vol te houden, zeg? Nou, dat is in ieder geval niet verstandig van die werkgever. Nee, dat begrijp je vanuit uw perspectief. Nee, maar dat is ook vanuit het perspectief van die werkgever niet verstandig. Die werkgever zou daar inderdaad voor kunnen kiezen om iemand eens wat extra op te leiden, om een voorziening te ondersteuning in het werk te organiseren, waardoor iemand wel aan het werk kan. Dat vraagt dus een andere manier van kijken. Maar werkgevers hebben toch de neiging om te denken van, nou weet je, ik wacht nog even wat langer tot ik dat beroemde schaap met die 5 poten kan vinden. Terwijl een schaap met wat minder poten ook heel erg goed kan functioneren binnen de organisatie, met wat ondersteuning erbij. Maar waar kom je dan uit? Toch? Die enorme schreeuw om werknemers. Nou, we hebben dit reservoir, zeg ik toch maar even. Daar moet nog wat uitkomen. Maar dan nog, als je gewoon naar de totale aantal vacatures kijkt, zijn we er niet, hè? Nee. Nee. Dus? Nee. Nou, het begint echt met anders kijken van werkgevers. Dus werkgevers die op een andere manier kijken naar de mensen die er zijn. En ook zich meer inspannen om mensen ook om te scholen naar andere banen. Want we hebben, je had het net over een mismatch. Er is ook echt een verschil tussen de mensen wat de mensen kunnen die we zoeken, en de mensen die kunnen die we hebben, die we beschikbaar hebben. Dus er moet ook iets aan omscholing worden gedaan. Ja. En laat nou net daar de regeling geschrapt zijn, daar is helaas, die dat vanuit de overheid mogelijk daar maakt. Daar is helaas de regeling geschrapt. Nou, dat maakt het niet minder urgent en niet minder noodzakelijk om daar wel iets aan te doen. Wel te zorgen dat we scholing kunnen bieden. Dat kunnen werkgevers ook doen. En daar kunnen wij vanuit de UWV, zeker voor mensen die in de WW of in de arbeidsongeschiktheid zitten, kunnen we ook iets voor doen. Maar nog niet voor alle Nederlanders. Dus daar kan echt iets aan gebeuren. En op een gegeven moment zijn we in Nederland natuurlijk door de mensen heen, zou je kunnen kijken, kunnen zeggen. Nou, we weten dat in Europa, daar is natuurlijk vrij verkeer van werknemers. Dus alle mensen uit andere landen in Europa, binnen de Europese Unie, kunnen in Nederland komen werken. We weten dat van 70% van de beroepen waar wij in Nederland een tekort hebben, dat daar in minstens 5 andere Europese landen, dat daar overschotten zijn van die mensen. Dus daar zijn mogelijkheden om mensen voorbeeld van geven? Uit andere landen in Europa die naar Nederland kunnen komen. Nou, dat zit in de zorg, dat zit ook in de techniek. Dus maar even laten we de zorg even nemen, want dat is ook een van de, nou, waar het enorm schuurt. En in welk Europees land kunnen wij daar nieuwe mensen voor recruteren? Er zijn dus minstens 5 landen waar dat. Ik heb niet die landen. Okay, nou, de precieze landen heb ik hier niet paraat. Want er zijn veel beroepen met veel landen. Die mogelijkheden zijn er. En wij kunnen werkgevers daarbij helpen vanuit UWV. Dus wij hebben het zogenaamde EURES-netwerk. Het Europees netwerk. Wordt vanuit Nederland in Nederland door UWV beheerd en georganiseerd. En wij kunnen dus werkgevers helpen om mensen uit andere Europese landen aan te trekken. Maar u weet als geen ander ook hoe de politieke wind waait op dit moment, hè? Zeker, maar dat maakt het niet minder noodzakelijk om te zorgen dat wij het werk wat hier in Nederland is, dat ook gedaan kan worden. Al dat werk in het zorg, in de onderwijs, in de techniek, dat maakt het dus niet minder noodzakelijk dat we daar ook de mensen voor vinden. En binnen Europa is daar gewoon vrij verkeer. Dus die mensen kunnen sowieso naar Nederland komen. En we weten ook dat er uit andere landen buiten Europa ook gewoon mensen naar Nederland komen. We hebben een kennismigrantenregeling. Je kunt een vergunning ook krijgen voor als je in Nederland echt niemand kunt vinden, kun je ook iemand van buiten Europa halen. Dat gebeurt. Via die kennismigrantenregeling komen er iets van 30.000 mensen per jaar naar Nederland. Ja. Dat zal zo blijven, want er zijn veel bedrijven afhankelijk van die kennismigranten en ook van andere mensen van buiten. Anders kunnen die bedrijven niet draaien. En daar hebben we ook met z'n allen weer last van. Heeft u eigenlijk het idee dat de gemiddelde Nederlander, de maatschappij, eigenlijk voldoende beseft eigenlijk wat er voor ons ligt? Dus aan de ene kant het gevoel van minder mensen Nederland binnenhalen en tegelijkertijd wel moeten beseffen wat de consequentie ervan is. Namelijk dat je bepaalde ambities niet meer kan verwezenlijken als het gaat om ziekenhuizen openhouden of huizen bouwen. Maakt me niet uit. Nou, ik denk dat het besef dat we echt de krapte die we nu hebben op de arbeidsmarkt, dat we die ervaren, dat iets is wat blijft. Dat niet iets is wat toevallig uit de coronaperiode komt en wel weer weggaat binnenkort. Dat besef, dat is denk ik nog onvoldoende ingedaald bij iedereen. En tegelijkertijd zijn de ambities niet minder. Kijk naar de groei van de vraag naar zorg in de komende decennia. En kijk naar alles rond de energietransitie. Daar is enorm veel behoefte aan personeel. En ik denk dat nog niet iedereen zich dat goed realiseert. U bent sinds 2020 bent u bestuurvoorzitter van het UWV. U trof een enorm probleemdossier aan. En dat gaat eigenlijk om de keuring, de beoordeling van mensen die in de ziektewet belanden. De VIA, zeg ik maar even zo. De arbeidsongeschiktheid. Juist, een arbeidsongeschiktheid. Dat is een hele procedure. Je hebt eigenlijk 2 stappen. Je komt eerst bij een verzekeringsarts. Daar kan je dan je verhaal vertellen. En dan stap 2 is dat je dan naar een arbeidsdeskundige gaat. En die gaat dus eigenlijk de mate van inkomensverlies beoordelen. En die bepaalt dus hoe hoog de uitkering is. Of R1, of je een uitkering krijgt. 2, hoe hoog die uitkering is. Ja. En 3, voor de duur. Ja. Dat is een heel precair proces. Ik bedoel, voor mensen betekent dat. Die beoordeling betekent hoe hun leven er eigenlijk uit gaat zien. En als je dan op een wachtlijst komt en in die onzekerheid blijft, dat doet pijn. Ja, ja, dit is. En u trof een organisatie aan met enorme wachtlijsten. Ja, ja, dit is een van de problemen die al lang speelt. Dat mensen inderdaad te lang moeten wachten op zo'n beoordeling, daardoor in grote onzekerheid zitten. Vaak een half jaar of langer. Op dit moment kan dat tot een half jaar of langer oplopen. Dat betekent dat mensen in grote onzekerheid zitten. Als op het moment dat mensen bij zo'n verzekeringsarts komen, ik ben daar zelf ook wel eens een paar keer bij geweest, dan merk je gewoon wat een cruciaal moment dat is voor mensen. Die verzekeringsarts neemt daar ruim de tijd voor. Dat is een gesprek van een uur. Er zijn weinig artsen in Nederland die zoveel tijd aan hun mensen kunnen besteden. Dus daar krijg ik een gesprek van een uur, waarin die arts ook moet beoordelen van wat kan deze persoon nog? Maar ik vind het opmerkelijk dat u dit punt noemt van de tijdsduur die de arts heeft voor de cliënt. Want jullie hebben, u met de collega's, de inschatting van hoe lang dat zou duren eigenlijk veel te krap gezet. Want in de praktijk bleek het namelijk langer te duren. We hebben misschien dat gesprek duurt een uur. En dat betekent dat er dus echt aandacht is voor mensen. Dus ik wil daarmee even de verbinding maken met het punt van ja, hoe belangrijk het is voor mensen dat ze daar, hoe cruciaal dat moment is, dat beoordelingsmoment. Maar daaromheen heeft een arts nog veel meer te doen. Die moet ook verslagen maken. Het moet voorbereid worden. En die verslagen die zijn de ingewikkeldheid daarvan is eigenlijk alleen maar toegenomen. Ook door allerlei uitspraken van rechters, door wetgeving. Dus de hoeveelheid tijd die de arts in totaal kwijt is aan zijn beoordeling is enorm toegenomen in de loop van de tijd. En tegelijkertijd is het aantal artsen dat we binnenkrijgen, dat we kunnen aannemen, is alleen maar afgenomen. Dit jaar is daar gelukkig een lichtpuntje. We hebben dit jaar aan het eind van het jaar meer artsen dan we aan het begin van het jaar hadden. Dus we zijn erin geslaagd om nieuwe artsen aan te trekken. Want ik bedoel, met die krap door de arts, maar je ziet het zo voor je. Die arts, misschien kan die in een algemeen ziekenhuis werken, misschien wel in een privékliniek. Ja. En iets flauw bedoeld, maar dan kan je je voorstellen dat daar natuurlijk misschien wel meer betaald wordt en dat dat een nog dynamischere werkomgeving is dan het UWV. Dat klopt. Waarom haalt u ze eigenlijk nu weer binnen? Betaalt u ze ineens heel goed? Dat heeft niet. Wij betalen gewoon goed. Hoe dan ook, betalen wij gewoon goed. Dat geldt voor al onze medewerkers. Wij bieden natuurlijk een baan die, je noemt dat minder dynamisch. Je kunt ook zeggen met meer regelmatige werktijden aan. Ja, dan in een ziekenhuis. En wat wij hebben gedaan is, wij hebben onze werkwijze veranderd. Wij hebben gezegd, we gaan de manier waarop wij die beoordelingen doen helemaal opnieuw inrichten. Wij hebben nu in het hele land sociaal-medische centra opgericht. Dat zijn er meer dan 100. En in die sociaal-medische centra werkt een heel team, een multidisciplinair team van specialisten samen om die beoordeling te doen. Die arts is wel heeft de leiding, maar daar zit ook een psycholoog, daar zit ook een fysiotherapeut, daar zit ook een arbeidsdeskundige, daar zit ook een verpleegkundige. Allemaal mensen die verstand hebben van hoe gaat het met iemand en hoe kan welke mogelijkheden heeft iemand om weer aan de slag te gaan. En daardoor neemt de hoeveelheid werk die we van een arts vragen neemt af. Het woord werk voor die arts wordt ook veel interessanter, want die wordt eigenlijk ook leider van zo'n team. En die werkt ook met anderen samen om die beoordeling te doen. En die werkdruk neemt daardoor voor die arts misschien ook wel wat af. Dat is ook belangrijk. En mede daardoor hopen wij dat wij niet alleen betere en meer beoordelingen kunnen doen, maar dat we daarmee dus ook die achterstanden kunnen wegkrijgen. En het interessanter wordt voor mensen om bij ons te komen werken. In april dit jaar noemde u in een interview dit jaar als een kantelpunt. Is het dat ook geworden? Dat is het ook geworden. We hebben nu voor het eerst, ik geloof dat het voor het eerst sinds 15 jaar is, dat de wachtlijsten, dus het aantal wachtende mensen, dat is afgenomen. Aan het begin van het jaar zaten we op 17.000. Nou, in oktober heeft de minister aan de Kamer gemeld dat we inmiddels op 15.000 zitten. En ik kan nu wel zeggen dat we daar ook fors onder gaan komen. Nee, maar nogmaals, de progressie daarvan vanuit scorebordjournalistiek, die is ongekend en opmerkelijk en vaststellen. Maar laten we hem ook even een kwartje draaien. 13.000 mensen die dus in totale onzekerheid zitten. Hoe hun leven eruit gaat zien. Ik bedoel, dat is wel even de andere kant dat van dit getal. Dat is veel te veel. En wanneer is dat weg eigenlijk? Dat is de echte realiteit. Hè? Dus al die mensen die wachten en die in onzekerheid zitten. Nou, we hebben. We hopen met die sociaal-medische centra natuurlijk echt meer beoordelingen te kunnen doen. Dat is, we zien dat het succesvol is, maar we staan echt nog aan het in de ontwikkelproces. Want het is een grote verandering. We hebben gelukkig heel veel hulp van de minister gekregen door mensen die ouder zijn dan 60 jaar eenvoudiger te kunnen beoordelen. Dat kan daardoor veel sneller met minder betrokkenheid van een arts. We gaan volgend jaar ook nog een nieuwe maatregel invoeren voor alle mensen die minder betrokkenheid van een arts vragen. En we hebben grote uitvraag gedaan om mensen, aan mensen om te helpen mee te denken over hoe we die beoordelingen makkelijker kunnen doen. Even afrondend op dit punt. Omdat mensen in die wachtrij zitten, heeft u er toe besloten met de overheid om te zeggen, we gaan dan een voorschot betalen. Ja. Het resultaat ervan is dat een vrij algemene maatregel is. Dus het zou ook heel goed kunnen zijn dat als die beoordeling wel plaatsvindt, dat je met terugwerkende kracht zegt, hey, dat voorschot wat we gegeven hebben, of betaald hebben, was te veel, of misschien nog heftiger, had hij helemaal geen recht op. Ja. Ja. En dan weten we natuurlijk wat een toeslagenaffaire in het achterhoofd wat dat kan betekenen. Ja, en om die reden hebben wij gezegd dat wij die voorschotten niet terugvorderen. Juist omdat mensen zo lang moeten wachten en die onzekerheid zo groot is. En we wilden voorkomen dat mensen dan na dat half jaar wachten in een groot probleem zouden komen, dat ze een half jaar inkomen zouden moeten terugbetalen. Hebben wij 2 jaar geleden besloten om die voorschotten niet terug te vorderen. En dat helpt dan weer, wat het net over vertrouwen in de overheid, helpt dan ook voor mensen om te zien dat die overheid er ook voor jou is. En bent u dan niet bang dat u over een paar jaar te horen krijgt... UWV maakt de fraude mogelijk door niet te controleren... gewoon maar vooruit te betalen, niet meer terug te innen? Nou, ik hoop dat degene die daar dan op dat moment over moeten oordelen... zich ook nog herinneren hoe de situatie nu is en waarom we dat gedaan hebben... en ook de realiteit en de redelijkheid daarvan inzien dat we dat nu doen. Ik wil nog één deel even van die via even erbij pakken. Dat is de 60-plusser. De klassieke voorbeeld is dan iemand is dan afgekeurd of gedeeltelijk afgekeurd. En die moet dan, als hij 60 plus is, voor een herbeoordeling komen. En toen hebben jullie ook uit efficiëntie en ook prioriteitenstellend besloten eigenlijk te zeggen dat daarvoor laten we die 60-plusser niet opnieuw langskomen. En 89% van deze 60-plusser die dus een herbeoordeling aanvraagt, die krijgt hij nu ook. Nou, dit gaat over de beoordeling. Zeker. Dit gaat over de eerste beoordeling van die 60-plusser. Daarvan hebben we nu gezegd, dat heeft de minister ook ons de ruimte voor gegeven, dat we die 60-plusser eigenlijk niet meer bij de arts hoeven langs te laten komen. Maar dat we direct kunnen beoordelen, is er iets bijzonders aan de hand, ja of nee? En dat we vrij snel kunnen overgaan tot het vaststellen van arbeidsongeschiktheid. En sommige mensen zullen alsnog bij de arts langskomen, dat ze echt... Een zo hoog mogelijke uitkering moeten krijgen. Maar voor het grootste deel van de mensen kunnen we dit heel snel vaststellen. Dat gaat ook met instemming van die mensen zelf. En de tevredenheid is heel groot bij de mensen. Ja. En hoe groot is nu de kans dat we hier ook misschien wel een deel van het arbeidspotentieel van de 60-plusser niet meer inzetten voor een economie waar dat eigenlijk wel had gekund? Nou, dat risico is er natuurlijk. Hè. Dat moeten we ook niet ontkennen. Dat risico is er. En om die reden hebben we ook gezegd, wij zetten tegelijkertijd bij diezelfde groep extra ondersteuning in om ze naar werk te helpen. Dus het is niet zo dat we geven ze een uitkering en we laten ze verder aan hun lot over. Nee, we zetten juist extra energie op ondersteuning om die mensen naar werk te helpen. Want waar dat kan, is het voor iedereen belangrijk, ook voor die mensen zelf, om weer aan de slag te gaan. Okay. Ik wil tenslotte even met u hebben ook over de verhouding uitvoeringsorganisatie en het kabinet, de regering, de Kamer. We hebben natuurlijk iets nieuws nu gezien. Hè? Het is een hele partij opgericht, nieuw sociaal contract. Dat gaat over die relatie overheid-burger. We hebben ook gezien dat er eigenlijk wordt opgeroepen dat ambtenaren af en toe meer van zich af moeten bijten als ze onmogelijke opdrachten meekrijgen. Gewoon zeggen, dit kunnen wij niet in de uitvoering. Ik ga u niet vragen om bepaalde politieke partijen te beoordelen. Dat begrijp ik wel dat dat niet kan, maar ik wil u dit wel vragen. Er zitten vier partijen zitten nu te formeren. Wat het belangrijkste wat u op uw verlanglijstje heeft staan voor een goed functionerend UWV voor deze vier partijen? Nou, voor ons is denk ik het allerbelangrijkste dat de wetgeving die wij uitvoeren, want u noemt ons een uitvoeringsorganisatie, maar wij zien ons eigenlijk niet zo graag als een uitvoerder van wetten, maar als een dienstverlener van mensen, dus een publieke dienstverlener. Maar uiteindelijk hebben wij natuurlijk te maken met wetten die het kader vormen voor de dingen die we doen. Voor de rechten die we aan mensen kunnen toekennen. Dat is een lange aanloop. Nu komt het antwoord. En wij willen dat die wetgeving echt veel en veel eenvoudiger Juist. Wordt. Met veel meer ruimte voor ons als uitvoeringsorganisatie, als publieke dienstverlener. Maar dat geluid laat zelf ook besluiten. Ik zat natuurlijk mee voor te bereiden op dit gesprek. Dat geluid laat u al vrij lang en structureel horen. Zeker. En heeft u het gevoel dat er nu voedingsbodem is? Ik denk wel dat er nu voedingsbodem is. We zien afgelopen jaar al dat er ook aan de Algemene Wet Bestuursrecht wordt gesleuteld. Dus daar komt een nieuwe invulling van die wet die al wat meer ruimte gaat bieden. Maar het moet uiteindelijk niet alleen in die Algemene Wet komen, maar het moet ook in de WW, ook in de WIA en al die afzonderlijke wetten moet er veel meer ruimte komen voor ons om besluiten te nemen die passen bij wat mensen nodig hebben. In plaats van wat zegt de wet, moet de eerste vraag zijn: wat heeft iemand nodig om weer verder te kunnen met zijn werk, met zijn en welk inkomen heeft iemand nodig? Dat is het belangrijkste wat we nodig hebben. En we hebben tempo nodig, daar waar er echt knelpunten zijn die snel kunnen worden opgelost, dat die ook worden opgelost. Zoals gezegd, 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben met meer of mindere mate met u te maken. Dan heb je het eigenlijk nog 300.000 mensen die dan via de gemeente met een bijstand te maken hebben. Is er ook, en zo ja, heeft u het in kaart kunnen brengen dat er wellicht ook een groep in Nederland is die misschien wel recht heeft op bepaalde voorzieningen, maar dat zelf niet weten, maar die u ook niet kan bereiken? En twee, daarnaast de groep die misschien wel beseft dat die recht heeft op een regeling, maar zo bang is naar wat er in de toeslagenaffaire gebeurt, en denkt, liever niet. Ja, allebei. Ja. Allebei speelt. De mensen die wel recht hebben, maar het niet weten, die proberen wij ook te benaderen. Hoe groot is die groep? Dat verschilt per regeling. Maar dat kan over duizenden, zo niet tienduizenden mensen gaan. Wij hebben zelf bijvoorbeeld een aanvulling op een uitkering voor mensen die bijvoorbeeld als je WW hebt en je komt onder het sociaal minimum, dan kun je van ons een aanvulling krijgen. Dat heet een toeslag. En er zijn veel mensen die vragen dat niet aan. Eén, omdat ze het niet weten. Maar twee, omdat ze bang zijn. Ook soms van het woord toeslag. Maar ook omdat ze denken, ja, als ik dat ga betalen, als ik dat ga krijgen, misschien moet ik het wel weer terugbetalen. Wat voor gedoe krijg ik dan? Wij mochten tot voor kort die mensen niet actief benaderen. En te zeggen van, goh, u heeft recht op deze toeslag. Dat kunnen we nu wel doen. Dat heeft iets te maken met gegevensuitwisseling. Mag dat wel, mag dat niet? Dus als wij meer mogelijkheden hebben om gegevens uit te wisselen, om te weten van, goh, waar heeft iemand nou wel en niet recht op, en kunnen we hun ook benaderen, dan helpt dat heel veel mensen. Ja. En die zorg over het... Weten we eigenlijk dit punt, hè, van het probleem eigenlijk van die privacy, dat kom ik op heel veel plekken bij de overheid tegen. Van woningbouwcorporatie, u... Nou, die leg ik aan u voor. Is de stelling eigenlijk dat je zegt, nou, als je op een of andere manier afhankelijk bent van de overheid of daarmee te maken hebt die je steunt of ondersteunt, dat je dan misschien iets soepeler met de privacywet zou moeten kunnen omgaan? Want er zit een spanningsveld op wat oploopt de laatste jaren. Ja, ik vind soepel klinkt alsof we maar makkelijk met gegevens van mensen om kunnen gaan. Ik vind het heel belangrijk dat we dat op een zorgvuldige manier doen. Maar we zien nu dat die zorgvuldigheid de hulp aan mensen in de weg staat. Ja. Dus als wij mensen willen helpen aan een uitkering, aan inkomen, of we willen mensen op weg helpen in die arbeidsmarkt, en ons lukt dat niet, omdat wij niet toegang hebben tot bepaalde gegevens, omdat we bepaalde bestanden niet kunnen koppelen, dan hebben mensen daar zelf ook last van. Dan is dat ten nadele van mensen. Mensen krijgen geen uitkering omdat ze niet weten dat ze er recht op hebben. Dus en wij het ook niet willen. Ietsje minder privacy, ietsje meer overheid. Meer dienstverlening, meer hulp voor mensen, betere dienstverlening voor mensen. En daar is altijd een afweging rond gegevensuitwisseling. Maar het komt allerlaatste vraag. We hadden het net even over het wensenlijstje voor de formerende partijen. We hebben het nu gehad over de bureaucratie, die regelgeving, et cetera. Dat zou u graag anders willen hebben. Heeft u ook nog een andersom? Wat moeten ze absoluut niet doen? Want dan brengen ze u en de collega's echt in de problemen. Nou, ze moeten niet aan welke politieke tafel dan ook precies gaan uittekenen hoe iets eruit moet zien. Het is belangrijk dat de politiek, in dit geval de formerende partijen, aangeven wat ze willen bereiken. En laat ons dan, dus vaak samen met de ministeries, uitzoeken hoe dat dan het beste gedaan kan worden. Want dus u zegt de complexiteit van de uitvoering is altijd veel groter dan je aan die formatietafel kunt bedenken. Ik zocht naar een mooie slotzin, maar die heb ik net al van u gehoord. Maarten Kamps, bestuursvoorzitter van het UWV. Veel dank. En dat volgend jaar maar weer een kantelpunt mag worden. Zo is het. Zometeen op deze zender, de Nieuwsbv met niemand minder dan Merel Wielaert achter de microfoon. Ik zeg u, nou, goed weekend eigenlijk. Tot maandag, dat zeg ik u. Dank u wel. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een jaar geleden woonde ik tussen de ijsberen op Spitsbergen, een eiland vlakbij de Noordpool. En ik zag daar een landschap vol smeltende gletsjers, regen in plaats van sneeuw en zeeijs dat steeds vaker wegblijft. Op 31 december ga ik samen met jou naar het epicentrum van klimaatverandering. We wandelen, we bewonderen. Wow. Oh, dit is heel mooi. En we houden moed. Op Oudjaarsdag tussen 4 en 6, toen ik een ijsbeer zag zwemmen, bij BNNVARA op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil je 1 januari stoppen met roken? Dan wordt het tijd om te beginnen. Je kan je nu nog voorbereiden. Dat helpt je om succesvol te stoppen met roken. Weet jij al hoe je dit gaat doen? Maak een stopplan om je voor te bereiden op de moeilijke momenten. Schrijf bijvoorbeeld op waarom je wil stoppen. Dat kan je helpen. Ontdek hoe jij succesvol stopt met roken op puurrookvrij.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D.